Έχετε δίκιο, ναι. Τώρα θυμήθηκα και εγώ ότι είναι του Αγίου Νικολάου και είναι πολλοί που πηγαίνουν πέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς, εάν τους συναντήσετε, πέστε τους ότι ήδη έχουν αρχίσει τα κηρύγματα. Πρώτα-πρώτα να σας υπενθυμίσω αυτό που σας είχα πει και την προηγούμενη, μάλλον πριν κλείσουμε την ομιλία μας, ότι στην Πατάνασα ήδη γίνεται σαρανταλίτουργο. Το καθιερωμένο αναστάσιμο σαρανταλίτουργο, το οποίο άρχισε από τη Δευτέρα του Θωμά και πρώτα ο Θεός θα τελειώσει την Κυριακή της Πεντηκοστής. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι την άλλη Κυριακή έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου, του καινούργιου βιβλίου που βγάλαμε προς τιμήν του αημνήστου καθηγητού και διδασκάλου μας του Γεωργίου Οικονόμου, ο οποίος μας έχει προσφέρει μεταξύ των άλλων και την αίθουσα αυτή μέσα στην οποία φιλοξενείστε και ακούτε το Λόγο του Θεού. Θα σας δώσω στο τέλος πρόσκληση να το έχετε υπόψη σας την άλλη Κυριακή, την Κυριακή του Παραλίτου δηλαδή, όχι αύριο, την άλλη Κυριακή στο ξενοδοχείο Αστέρας. Το γνωρίζετε όλοι και αν δεν το γνωρίζετε θα συνεννοηθείτε μεταξύ σας, η μία να βολέψει την άλλη, να πάρετε αυτοκίνητο, ένα ταξί να έρθει να σας φέρει εκεί πέρα. 11.30 ώρα μετά την εκκλησία δηλαδή, 11.30 ώρα είναι η παρουσίαση. Και τώρα να έρθουμε εν πρώτης στο μήνυμα, το οποίο μήνυμα είναι το μήνυμα των μηνυμάτων, το άγγελμα των αγγελμάτων, είναι το Χριστός Ανέστη και η απάντηση αληθώς Ανέστη. Και επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν την αξία αυτού του μηνύματος, θα προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε ακριβώς το πόσο μεγάλη αξία έχει, διότι βλέπετε, παρότι είμαστε χριστιανοί, το λέμε την πρώτη μέρα, άντε και τη δεύτερη, και μετά ξέφτισε. Μετά το σβήνουμε, το ξεχνάμε και θεωρούμε αστείους αυτούς οι οποίοι το επαναλαμβάνουν και το κρατάνε έστω τις 40 ημέρες που πρέπει να το βαστάμε οπωσδήποτε. Γιατί λοιπόν είναι το μήνυμα των μηνυμάτων και το άγγελμα των αγγελμάτων? Και θα έλεγα ότι είναι και η ομολογία, η βασική ομολογία του κάθε χριστιανού. Διότι επάνω στην Ανάσταση του Χριστού, αδελφοί μου, στέκει όλο το οικοδόμημα της πίστεώς μας. Εάν παρασαλεύσεις λίγο την Ανάσταση, εάν την αμφισβητήσεις έστω και προς στιγμήν, τότε δεν υπάρχει ορθοδοξία, δεν υπάρχει χριστιανισμός. Όλη η πίστη μας, αλλά και όλο το είναι μας, στέκει επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου. Ας το δώσω απλά να το καταλάβετε. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται να πάμε στην Εκκλησία. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται το βάπτισμα. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται ο γάμος. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται η Θεία Κοινωνία. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται εξομολόγηση. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν χρειάζεται ο παπάς. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, Δεν χρειάζονται εκκλησίες. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, είμαστε ειδωλολάτρες. Όλη η πίστη μας στέκει στην Ανάσταση του Κυρίου. Γι' αυτό βλέπετε και οι Εβραίοι εκεί πολεμάνε. Είδατε τι είπανε πέρυσι. Εβάλανε εκείνο τον άθλιο σεναριογράφο έξω να μας πει ότι έψαξε και βρήκε, λέει, τα κόκαλα του Χριστού. Γιατί αν βρήκε τα κόκαλα του Χριστού, ο Χριστός δεν ανέστη. Είδατε τι έκανανε πέρυσι. Έβαλαν εκείνο τον άφιο, τον ελεηνό, τον καλόπλο, όπως λέγεται, να μας αποδείξει ότι το φως του Παναγίου Τάφου είναι φωσφόρος. Και να, εδώ είναι οι προσκυνητήριες που είχαμε πάει μαζί, εδώ είναι. Που βγάλαμε και βίντεο και είχα βάλει το χέρι μου επάνω στη φλόγα. Όλοι. Επάνω στη φλόγα. Στη φωτιά που καίει μέσα εκεί στον Παναγίο Τάφο, το χέρι μου εκεί έτσι και δεν έκυγε. Τι φωτιά είναι αυτή? Εκείνη η φωτιά του καλόπουλου δεν καίει? Εκείνη που έβγαλε με το φωσφόρο δεν καίει? Αυτός λοιπόν είναι ο απότερος σκοπός. Όχι, δεν βγαίνει φως, το φτιάχνουν το φως. Έτσι θέλει να μας πει. Και επομένως, αν ο Χριστός δεν ανέστη, το φτιάχνουμε το φως. Εάν όμως ο Χριστός ανέστη, και ανέστη ο Χριστός, γι' αυτό πρέπει να απαντάς οπωσδήποτε, όχι και του χρόνου χρόνια πολλά και ευχαριστώ και να σε και επίσης, αλλά αληθώς ανέστη, αληθώς ανέστη. Τότε παραδέχεσαι και προσυπογράφεις την Ανάσταση του Κυρίου. Και είδατε, αυτό το λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Ή Χριστός ουκ εγίγερτε, άρα ματέα η πίστη ημών. Τζάπα που πιστεύουμε. Κοροϊδεύουμε. Σε ποιο Χριστό προσεύχεσαι όταν στέκεις να προσευχηθείς? Για πες μου, τι του λες? Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, Άγιος ο Θεός. Ποιον Άγιο Θεό? Ποιον Άγιο Θεό λες? Το πεθαμένο? Το πεθαμένο που βρήκαμε τα κοκαλά του? Ποιον Άγιο Θεό? Σε ποιον απευθύνεσαι? Δόξα Πατρί και Υιό. Ποιος είναι ο Υιός, ο πεθαμένος? Δεν χρειάζεται προσευχή πλέον. Όταν στέκεις να μιλήσεις την προσευχή σου, στέκεις να μιλήσεις τον αναστημένο Κύριο. Όταν πας να εξομολογηθείς, πηγαίνεις να ζητήσεις συγχώρηση από τον αναστημένο Κύριο. Όταν πηγαίνεις να βαπτιστείς, πηγαίνεις να σε βαπτίσει ο αναστημένος Κύριος, όχι πεθαμένος. Όταν πηγαίνεις να παντρευτείς, πηγαίνεις να σε παντρέψει ο αναστημένος Κύριος. Γι' αυτό φρύτουν και ορίονται μπροστά στην Ανάσταση του Κυρίου οι Εβραίοι. Και θα έλεγα κάτι άλλο, ότι οι Εβραίοι είναι οι βασικοί μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου με αυτά που κάνανε. Γιατί θυμάστε τι κάνανε? Όταν βγήκαν οι στρατιώτες και φωνάζανε στους δρόμους των Ιεροσολύμων ότι ανέστη, αυτοί έτρεξαν και τους πλήρωσαν. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί τον πληρώνεις? Όταν δίνω πριν σε κάποιον, όταν τον πληρώνω κάποιον, σημαίνει ότι έκανε κάτι καλό. Εσύ γιατί τον πληρώνεις τον στρατιώτη? Γιατί τον πληρώνεις? Γιατί δεν έκανε κάτι καλό ο στρατιώτης, τον έβαλες εκεί να φυλάει τον τάφο, μην τον κλέψουνε. Και έρχεται και σου λέει τον κλέψανε και του δίνεις και πρίμα από πάνω, αντί να τον σφίσεις τον τοίχο να τον αποκεφαλίσεις. προστατεύει το καθήκον του. Προσέξτε τους λένε, είδατε τι λέει το Ευαγγέλιο, προσέξτε μην κοιμηθείτε και έρθουν οι μαθητές και το κλέψουνε. Και μετά βγαίνουν οι στρατιώτες και λέει εμείς κοιμηθήκαμε και μας το κλέψανε και τους δίνω και πρίμα που μπράβο, και μπράβο σας και καλά κάνατε και κοιμηθήκατε. Οι μάρτυρες της Αναστάσεως είναι οι ίδιοι Εβραίοι. Γιατί όταν είναι η αστυνομία, ρωτήστε εδώ τις προσκυνήτριες που σας είπα, όταν είναι η αστυνομία την Ανάσταση μέσα στον Πανάγιο Τάφο, μέσα στην Εκκλησία της Αναστάσεως και φυλάνε, την ώρα λέει που βγαίνει το Άγιο Φως, κρύβουν τα μούτρα τους. Κλείνουν τα μάτια τους, βουλώνουν τα αυτιά τους. Τσινάνε σαν τα γαϊδούρια τσινάνε, κλωτσάνε. Αγριεύουν, δαιμονίζονται. Γιατί? Αφού λες ότι δεν ανέστη. Πες το και τελείωνε. Γιατί αυτή η νευρικότητα, γιατί αυτά τα νεύρα, γιατί αυτή η έκρηξη? Ακριβώς διότι ο Κύριος ανέστη. Και εκεί στον Πανάγιο Τάφο, εκεί στο ναό της Αναστάσεως συντρίβονται τα όνειρα των Εβραίων. Εκεί συντρίβονται τα όνειρά τους. Εκεί πέφτει όλη η προσπάθειά τους να ανοικοδομήσουν ένα ψέμα ότι ο Χριστός δεν ανέστη. Όταν έρχεται Μεγά Σάββατο και όταν βγαίνει η φλόγα της Αναστάσεως, και αυτή η φλόγα είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος είναι. Έτσι δεν είπε, εγώ είμαι το φως, λέει. Εγώ είμαι το φως. Και μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει εκείνη την ώρα μέσα στο ναό της Αναστάσεως, αναπηγάζει το φως. Με τις περίεργες και τις φοβερές αυτές ιδιότητες που έχει. Ο ίδιος ο Χριστός είναι το φως. Και ευτυχισμένοι αυτοί που κρατούν το Άγιο Φως στο σπίτι τους. Και έχουν τον Χριστό μέσα στο σπίτι τους, να τον βλέπουν έτσι και υπό τη μορφή φλόγας. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, πέσε την Ανάσταση του Χριστού, πέσε το Χριστός Ανέστη. Όπως βλέπεις τον άθεο και διακηρύττει την αθεία του και την απιστία του και την βλασφημία του και δεν τρέπεται, που αυτός έπρεπε να τρέπεται. Όπως βλέπεις τον άπιστο, όπως βλέπεις τον ιδωλολάτρη, όπως βλέπεις τον βουδιστή, όπως βλέπεις τον Μωαμεθανό. Τον είδα τον Μωαμεθανό. Και το είπα μάλιστα εδώ στις κυρίες. Λέω, αυτοί θα μας κρίνουνε. Εκεί στην Αίγυπτο που πήγαμε είναι όλο τέτοιο. Μωαμεθανοί είναι. Και τους έβλεπες μέρα μεσημέρι κόσμος να περνάνε στους δρόμους, γονατιστός αυτός κάμω εκεί, μέσα στην Κοπριά. Στην Κοπριά, τη λάσπη, όλο βρώμα είναι εκεί μέσα. Στην Κοπριά μέσα να κάνει μετάνοιες. Κάνει μετάνοιες. Εκείνος δεν τρέπεται. Να δηλώσει τι να δηλώσει? Ότι πιστεύει σε έναν ανύπαρκτο Θεό. Εμείς που ο Θεός μας είναι υπαρκτός, ζωντανός, πραγματικός, αληθινός, με θαύματα. Σε κάνει ο διάολος να τρέπεσαι να πεις Χριστός Ανέστη, αληθός Ανέστη. Και θυμηθείτε, σας το έχω ξαναπεί. Νομίζετε πολύ ότι σας απειλώ, δεν σας απειλώ. Απλώς ο λόγος μου θέλω να είναι αληθής λόγος. Θυμηθείτε το. Θα δικαστούμε από τον Κύριο για προδοσία της πίστεως. Γιατί δεν θελήσαμε να ομολογήσουμε Ιησού Χριστόν εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Όποιος με ομολογήσει, λέει, θα τον ομολογήσω. Αλλά όποιος με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Και σας είπα, αυτή είναι η ομολογία των ομολογιών. Τι ομολογία άλλη να κάνω, τι να κάνω? Τι άλλο να πω για να ομολογήσει ο Χριστόν? Να μάθουν οι πάντες ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός και πιστεύω στην Ανάσταση προπάτων. Σου λέει ο Εβραίος, σου λέει καλός ο Χριστός, να ξέκανε και θαύματα, ναι. Και οι μαθητές έκαναν θαύματα. Με τη βοήθεια του Χριστού όμως. Α, μπράβο. Βλέπω η γιαγιά τα ξέρει καλά τα δογματικά. Μπράβο. Με τη βοήθεια του Χριστού. Δεν το λένε όμως αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί ποντάρουνε στην αγραμματοσύνη σου, την πνευματική αγραμματοσύνη σου. Την πνευματική σου άγνοια. Γιατί αν ξέρεις, τους απαντάς. Ναι, και ο Χριστός έκανε θαύματα, όπως πολύ σωστά το είπε η γιαγιά. Και ο Χριστός έκανε θαύματα, αλλά τι έκανε ο Χριστός και τι έκαναν οι μαθητές? Οι μαθητές έλεγαν «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού», είπε ο Πέτρος, «έγειρε και περιπάτη», είπε στον παράλυτο. Αλλά όταν ο Κύριος εθεράπευε, τι έλεγε, τι είπε στο λεπρό, του λέει ο λεπρός, «Κύριε, ή θέλεις δύνασέ με καθαρίσε». «Θέλω». Καθαρίστηκε. Ούτε να επικαλεστεί το όνομα κανενός, ούτε τίποτα. «Κύριε», λέει, «δώσ' μου μάτια», του λέει ο τυφλός. Διανύχθητη. Να γίνουν μάτια. Εντολή. Τι λέει στο πνεύμα του άλαλων και κοφών, σε εκείνο τον κοφάλαλο που πήγε, τι του λέει? «Εγώ σου επιτάσσω. Εγώ σου δίνω διαταγή». Και ξέρει ο διάολος ποιος είναι αυτός που του μιλάει. Το πνεύμα του άλαλων και κοφών, «εγώ σου επιτάσσω». Έξελθε απ' αυτού και μικέτη εισέλθει σε αυτόν. Αλλά δεν ξέρεις. Θα έρθει ο χιλιαστής, θα σε μπουρδουκλώσει και θα πεις ναι, έτσι όπως τα λες είναι, έτσι καλά τα λες. Γι' αυτό ομολογήστε την πίστη σας, αδερφοί μου. Ομολογήστε την πίστη σας και η πίστη σας είναι Χριστός Ανέστη. Αυτή είναι η πίστη σου. Και βλέπετε Άγιοι, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφε και στη Ρωσία, στο Κίεβο τι έλεγε? Όλη τη ζωή του αυτό έλεγε. Χριστούγεννα είχε, Χριστός Ανέστη έλεγε. Θεοφάνεια, τρελός είσαι, τρελός είμαι. Για τον Χριστό είμαι τρελός. Και τα Χριστούγεννα Χριστός Ανέστη, και τα Θεοφάνεια Χριστός Ανέστη, και τη Μεγάλη Παρασκευή Χριστός Ανέστη, και πάντα Χριστός Ανέστη. Ναι, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η πίστη στέκει επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου. Αυτά σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και τώρα συνεχίζουμε στις παροιμίες του Σολομώντος. Και σας υπενθυμίζω ότι είχαμε ολοκληρώσει και τον στίχο 4 του 15ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Και εκεί στο στίχο 3 μας είχε πει κάτι το πολύ σοβαρό ο Λόγος του Κυρίου, που το ξέρουμε αλλά το αδιαφορούμε και το αγνοούμε, θέλουμε να το αγνοούμε. Τι λέει? «Εν παντή τόπο οφθαλμή Κυρίου, σκοπεύουσι κακούστε και αγαθούς». Παντού, λέει, είναι τα μάτια του Κυρίου. Παντού βλέπουν. Και την ώρα που είσαι μόνος σου, και την ώρα που είσαι μπροστά στη γυναίκα σου, και την ώρα που είσαι με τα παιδιά σου, και την ώρα που είσαι με στον κόσμο, και την ώρα που νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανείς, και την ώρα που νομίζεις δεν σε βλέπει η γυναίκα σου, και την ώρα που νομίζεις δεν σε βλέπει ο άντρας σου, και την μέρα την ώρα που νομίζεις δεν σε βλέπουν τα παιδιά σου, εκείνη την ώρα έστει δίκη σου οφθαλμός. Εκείνη την ώρα υπάρχει μάτι. Σκοπεύει το μάτι αυτό, βλέπει. Βλέπει. Όλους τους βλέπει, και τους κακούς βλέπει και τους καλούς βλέπει. Όλους τους ακούει. Γι' αυτό μιλάτε πολλές φορές, ακούω που λέτε μερικές φορές, άραγε να μ' ακούει ο Θεός σε μέρα που είμαι αμαρτωλή. Σ' ακούει ο Θεός, βέβαια, σ' ακούει. Εδώ ακούει τις βρισκές σου, ακούει τις βλαστήμιες σου, εδώ ακούει την προσευχή σου. Αλλήμα. Βεβαίως και ακούει. Αλλά ο δίκαιος έχει μία περισσότερη παρησία. Στο δίκαιο υπακούει ο Θεός, όχι απλώς τον ακούει. Υπακούει ο Θεός στο δίκαιο. Μη σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω? Στον Άγιο, στο δίκαιο, ο Θεός υπακούει. Τον άδικο, τον κακό, τον ακούει απλά. Τον ακούει. ακούει και τα καλά του, ακούει και τα στραβά του, ακούει και τις καλοσύνες του, ακούει και τα προμολογά του, ακούει και τις προσευχές, τα ακούει όλα. Τώρα, τι θα διαλέξει ο Θεός, εκείνος ξέρει. Στον Άγιο όμως υπακούει. Θυμάστε τον προφήτη Ηλία, τι του είπε, θυμάστε τι του είπε. Κύριε, του φωνάζει ο προφήτης, τι συμβαίνει, του λέει Ηλία, τι θέλεις. Συνομιλία. Συνομιλεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Τι θέλεις, του λέει. Κύριε, του λέει, εγώ απέμεινα μόνος, του λέει, στη γη. Δεν υπάρχει άλλος δίκαιος. Γι' αυτό, του λέει, θα κλείσεις τον ουρανό. Θα σταματήσει να βρέχει στη γη. Τι φοβερά λόγια. Αν διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, δεν διαβάσει. Τι να σας κάνω. Έχει βραχνιά στο λαρύγγι μου, έχει μαλλιά στη γλώσσα μου, τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω, θα πεθάνω εδώ πέρα φωνάζοντας, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Τι διαβάζετε, δεν βλέπω. Τι λέει, κάτι λέει εκεί πέρα στον προφήτης Ηλίας στο Θεό. Θα κλείσει, του λέει, έως ανήπωση, εγώ θα σου πω πότε θα ξανανοίξεις τον ουρανό. Τα ακούς, ο άνθρωπος προς το Θεό. Και ο Θεός βλέπεις κάνει υπακούει. Γι' αυτό σας είπα, όλους τους ακούει ο Θεός, αλλά τον Άγιο και το Δίκαιο τον υπακούει ο Θεός. Και τώρα να προχωρήσουμε στους δύο παρακάτω στίχους. Προσέξτε. Άφρον μη κτηρίζει παιδί αν πατρός, ο δε φυλάσσον εντολάς πανουργότερος. Ο άμυαλο, το άμυαλο παιδί, λέει, το άμυαλο παιδί κοροϊδεύει τον πατέρα του που του δίνει συμβουλές. Εδώ βέβαια μιλάει για τους πατεράδες, τους κατασάρκα πατεράδες. Γιατί τότε οι πατεράδες είχαν μυαλό. Τότε οι πατεράδες, ειδικά στο Ισραήλ μέσα, στον Ισραηλιτικό λαό, ήταν νουνεχείς άνθρωποι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συμβουλεύει εδώ η Αγία Γραφή να κάνουν τα παιδιά υπακοή στον πατέρα τους. Σήμερα όμως εγώ εν πολλοί θα έλεγα τα παιδιά να μην υπακούν τους γονείς τους. Γιατί οι γονείς ούτε ξέρουν τι λένε. Αλλά θα πάρω αυτό το στίχο για να σας δείξω έναν άλλο πατέρα. Στον οποίο αλίμονο εάν δεν κάνεις υπακοή. Και αυτός ο άλλος πατέρας είναι ο πνευματικός σου πατέρας. Πρόσεξε. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Για να καταλάβεις τι θέλω να σου πω, θα σου πω πρώτα τούτα τα λόγια. Ο πνευματικός για σένα είναι ο Θεός σου. Τέλειξε. Όπως το άκουσες. Δεν θα κάνεις υπακοή στο Θεό, όχι. Θα κάνεις υπακοή στο πνευματικό σου. Γιατί το τι λέει ο Θεός θα στο πει ο πνευματικός. Εκεί θα κάνεις υπακοή. Και μάλιστα ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ξέρετε τι λέει. Άμα, λέει, πικράνεις το Θεό, ο Θεός είναι μεγαλόψυχος, πολυέλεος, θα σε συγχωρέσει. Πρόσεξε, λέει, μαύρε μου, μην πικράνεις το πνευματικό σου, γιατί ο πνευματικός είναι άνθρωπος και μπορεί να βαρυγκομίσει κάποια στιγμή. Αν βαρυγκομίσει ο πνευματικός εις βάρος σου, ζωή αιώνιο δεν έχεις. Αν βαρυγκομίσει ο πνευματικός εις βάρος σου, γιατί τον πίκρανες, γιατί τον στενοχώρησες, γιατί τον περιφρόνησες, γιατί. Παράδεισο δεν βλέπεις. Αν τον κάνεις και βαρυγκομείς. Προτιμότερο, λέει ο Άγιος, να πικράνεις το Θεό παρά το πνευματικό σου. Γιατί ο Θεός, ξέρουμε, είναι αγάπη. Κακία δεν βαστάει. Ο άνθρωπος όμως. Δεν ξέρεις, άμα του ξεφύγει κανένα αχβαχ προς το Θεό, ουέ και αλλήμονό σου τότε. Άφρον μικτηρίζει παιδείαν πατρός. Αν καταλάβεις λοιπόν ότι ο πνευματικός σου είναι ο Θεός σου, αν καταλάβεις ότι ο πνευματικός, εκείνο που θα σου πει, είναι η σωτηρία σου, αν καταλάβεις, κάτι άλλο να καταλάβεις. Έχετε ακούσει για τα δαιμόνια, έχετε ακούσει, που όταν πεθαίνει ο άνθρωπος περιμένουν πάνω σε μια σκάλα σκαρφαλωμένα, το έχετε ακούσει αυτό? Τα τελώνια που λέμε, τα τελώνια. Είναι μια τεράστια σκάλα, πνευματική σκάλα, και πάνω σκαρφαλωμένα τα διαόλια αυτά, και περιμένει το καθένα εκπρόσωπος της κάθε αμαρτίας να σου πει, έλα εδώ, σε πιάσαμε, πόρνευες, έλα εδώ, σε πιάσαμε να πλαστημάς, έλα εδώ, σε πιάσαμε να βρίζεις, εδώ, σε πιάσαμε να κάνεις έκτρωση, εδώ, σε πιάσαμε το α, το β, το γ, όλα τα αμαρτήματα. Σαράντα, ξέρω εγώ, μπορεί και περισσότερα. Τι θα, άμα σου έλεγα ότι μπορείς να γλιτώσεις από αυτή τη σκάλα, μπορείς να ανέβεις χωρίς να περάσεις από αυτή τη σκάλα, θα το θέλες? Θα θέλεις να περάσεις από τα διαόλια? Θα θέλεις να γλιτώσεις από μένα? Θα θέλατε να γλιτώσεις? Θα θέλατε? Δεν το λέτε, δεν μιλάτε. Θέλετε να περάσετε από τα διαόλια? Όχι, δεν θέλετε. Υπάρχει ένας τρόπος. Όχι. Όχι. Μπράβο. Δύο κατηγορίες ανθρώπων δεν θα περάσουν από τα τελώνια. Δύο. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που περάσαν ήδη. Οι Άγιοι Μάρτυρες. Αυτοί δηλαδή που έχησαν το αίμα τους για τον Χριστό. Διότι το αίμα είναι εκείνο που λέγεται, ονομάζεται δεύτερο βάπτισμα. Το βάπτισμα διαίματος. Εκείνοι είναι Άγιοι. Δεν έχουν τίποτα που να περάσουν. Εκείνη την ώρα που ομολόγησαν την πίστη τους και εσφάγησαν δια των Χριστών και υπέφεραν τα πάντα, εκείνο το αίμα έσβησε όλες τις αμαρτίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή. Η δεύτερη κατηγορία ποια είναι, ξέρετε ποιοι? Εκείνοι που κάνουν τυφλή υπακοή στο πνευματικό του. Τυφλή. Και αν κάνεις τυφλή υπακοή στο πνευματικό σου, δεν περνάς από το λόγιο. Γιατί? Γιατί για σένα θα δώσει λόγο ο πνευματικός. Αν κάνεις όμως, είπαμε, τυφλή υπακοή. Όχι να σου λέει άσπρο ο πνευματικός και εσύ να λες κόκκινο και μπλε. Όχι να σου λέει κάνε εκείνο και εσύ να κάνεις το αλλιώτικο. Εάν κάνεις τυφλή υπακοή, από δαιμόνια δεν παίρνεις. Είναι οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, ψυχών, που θα γλιτώσουν από τη φοβερή εκείνη σκάλα των τελωνίων. Αν λοιπόν αυτά σκεφτείς στο μυαλό σου, τότε θα δεις πόσο ανόητος είσαι όταν περιπέζεις τη συμβουλή του πνευματικού σου πατέρα. Ορίστε. Και αν μερικοί πραγματικοί, όπως λέμε, δεν είναι σωστοί, τι θα γίνει? Να αλλάξεις. Αυτό θέλω να πω. Άμα δεν είναι σωστός με το κριτήριο, όχι το δικό σου, αλλά με το κριτήριο της Εκκλησίας, της Εκκλησίας το κριτήριο, θα αλλάξεις. Φύγει. Ειδικά δε άμα αντιμετωπίζεις πόρνο πνευματικό και αιρετικό, φύγε. Η θάλασσα κάτσε εκεί και θα πεθάνεις. Άφρον, ακούς τι λέει, πόσο άμυαλος είναι εκείνος που περιπέζει τη συμβουλή του πνευματικού του. Τους το λέω πολλές φορές μέσα στην εξομολόγηση. Δεν σου μιλάω εγώ, λέω. Σου μιλάει το Πνεύμα του Άγιο. Πόσα πνευματικοπαίδια μου, ο Θεός να με λέει, ή όχι για μένα, γιατί είμαι πνευματικός τους απλά. Πόσα είδαν θαύματα, θαύματα επί θαυμάτων. Θαύματα επί θαυμάτων, να σου τα λένε και να κλαίω, να μου τα λένε και να κλαίω. Γιατί τους είπα θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Εγώ πόσα θαύματα έχω δει από το πνευματικό μου. Εγώ. Μου είπε θα κάνεις αυτό. Όταν πήγα να κάνω κάτι άλλο έφαγα τα μούτρα μου. Όταν έκανα εκείνο που μου είπε σώθηκα. Θα κάνεις ό,τι σου πει ο πνευματικός. Και τότε σώθηκες. Ο άφρον, ο ανόητος δηλαδή, ο άμυαλος άνθρωπος περιπέζει τις συμβουλές του πνευματικού. Είδες τι σου λένε. Όταν λες στον άντρα σου, πήγαινε να εξομολογήσεις, σου λέει, γιατί τα ξέρει καλύτερα ο πάπας από μένα. Έτσι δεν σου λέει. Τόσο βλαμμένος είναι. Τόσο βλαμμένος είναι, τόσο ηλίθιος είναι. Τόσο βλάκας είναι. Γιατί νομίζει ότι έχει να κάνει με το μυαλό ενός παπά. Ενώ δεν κάνεις με το μυαλό του παπά εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα σου ομιλεί το Πανάγιο Πνεύμα. Εκείνη την ώρα σου ομιλεί ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Πού να ξέρω εγώ, ξέρω εγώ. Όπως πολύ σωστά λένε μερικοί, καλόγερος άνθρωπος είναι τούτα, τι να ξέρω. Δεν ξέρω εγώ, όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ομολογώ. Ομολογώ. Πέρα από τους κανόνες της Εκκλησίας, πέρα από τα σελέγια, δεν ξέρω. Βλέπετε τα προβλήματα έχουν ιδιαιτερότητες. Ποιος θα με φωτίσει? Ποιος με φωτίζει μέσα στην εξομολόγηση? Το Πανάγιο Πνεύμα. Κάνε εκείνο που σου είπε ο πνευματικός. Να μην κοινωνήσεις. Ποτέ, ποτέ θα πας στον παράδεισο αν δεν κοινωνήσεις ποτέ. Αν κοινωνήσεις έστω και μια φορά από μόνη σου θα πας στην κόλαση. Αν κάνεις υπακοή και δεν κοινωνήσεις ποτέ επειδή στο είπε ο πνευματικός θα πας στον παράδεισο. Εάν κάνεις παρακοή και κοινωνήσεις έστω και μια φορά από μόνη σου θα πας στην κόλαση. Μα θεία κοινωνία, θεία κοινωνία. Γιατί αυτή την αρμοδιότητα να σου δίνει τη θεία κοινωνία την έχει μόνο ο πνευματικός, κανείς άλλος. Άφρον, ανόητος αυτός ο οποίος περιπέζει τη συμβουλή του πνευματικού του. Και είδες τι λέει παρακάτω. Ο φυλάσσον εντολάς πανουργότερος. Ευφυής άνθρωπος, πανέξυπνος άνθρωπος είναι εκείνος που βάζει το κεφάλι κάτω και λέει όπως ο προφήτης Ισαΐας, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Πώς θα σου μιλήσει ο Κύριος? Με το στόμα του πνευματικού θα σου μιλήσει. Θα σου πει ο Κύριος τι πρέπει να κάνεις με το στόμα του πνευματικού. Και αυτό που θα σου πει ο Θεός είναι αδιαπραγμάτευτον. Δεν είναι συζητήσιμον. Δεν είναι διαπραγματεύσιμον. Που λες μερικές στον παπά, φορές στον παπά, έτσι κάτσε παπά μια στιγμή, τι μου πες τώρα, τι μου πες τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν στο πω παπάς. Στο είπε εκείνος που ξέρει αν γίνεται ή δεν γίνεται. Γι' αυτό θα γίνει. Και αν το αλλάξεις, θα αντιμετωπίσεις και το κόστος. Και να πάμε λίγο παρακάτω στον επόμενο στίχο. Με λίγη συντομία βέβαια. Εν πλεοναζούς η δικαιοσύνη ισχύς πολύ. Όπου υπάρχει λέει αγιότητα υπάρχει και πολύ δύναμη. Είδες τι σου είπα για τον προφήτη Ηλία. Ένας και μην. Βέβαια ο Κύριος του είπε μετά ότι υπάρχουν άλλοι 7.000, του λέει εδώ πέρα. Αλλά αυτούς δεν τους ήξερε. Ένας αισθανόταν ότι είναι ένας. Εγώ, λέει, Κύριε, απέμεινα μόνος μονότατος. Είδες ένας μόνος μονότατος τι έκανε? Δεν σου κάνει εντύπωση? Ένας μόνος τι έκανε? Η προσευχή του έκλεισε τον ουρανό για 3 χρόνια και 6 μήνες. Είδες δύναμη? Θες να δεις τον μαθητή του, τον προφήτη Ελισαίο, να δεις τι έκανε? Αυτός ζούσε σε ένα βουνό εκεί έξω από τα Ιεροσόλυμα. Ζούσε σε ένα βουνό και επειδή ήλεγχε τον βασιλέα τότε τον Αχάβ και τη γυναίκα του τη Βρώμο Ιεζάβελ, επειδή τους ήλεγχε, ο Αχάβ ευάλθηκε να τον σκοτώσει τον Άγιο, τον προφήτη Ελισαίο. Διαβάστε, δεν διαβάζετε, δεν να σας κάνω. Τα λέει όλα η Παλαιά Διαθήκη, τα λέει όλα. Έστειλε, λέει, κάποια μέρα λοιπόν περίπου 200.000 στρατό. Κυκλώσαν το βουνό και σιγά σιγά ανεβαίναν προς τα πάνω να περικυκλώσουν τον Άγιο, μην τους ξεφύγει, και να τον συλλάβουν. Και κάποια στιγμή, λέγει, βγαίνει ο μαθητής του προφήτου Ελισαίου, ο Γιεζή, και είδε κάτω στο βουνό γεμάτο στρατιώτες να ανεβαίνουν επάνω και μπαίνει μέσα τρέμοντας μέσα στην καλύβα. Γέροντα, γέροντα, γέροντα, πω πω πω, μας κυκλώσανε, θα μας φάξουν, ανεβαίνουμε για τα γάνια, ανεβαίνουν με πυρούνες, ανεβαίνουν με ακόντια, θα μας φάξουν. Χαμογελούσε ο Άγιος. Του λέει μη φοβάσαι. Και εκείνη την ώρα, λέει, έκανε προσευχή στον Κύριο. Και τι είπε στον Κύριο? Κύριε, άνοιξε τα μάτια του παιδιού. Εσύ νομίζεις ότι τα μάτια είναι τα δόν? Λάθος. Τούτα τα μάτια δεν βλέπουν τίποτα. Δεν βλέπουν τίποτα. Βλέπεις μόνο σε μια ακτίνα, άιντε να βλέπεις σε μια ακτίνα πόσο, 1 χιλιόμετρο. Παραπέρα δεν βλέπεις. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια του παιδιού. Και ο Κύριος έδωσε να ανοίξουν άλλα μάτια στο παιδί, τα πνευματικά του μάτια. Και τότε τι είδε, λέγει, ο Γιεζή, όταν του άνοιξε τα μάτια? Είδε γύρω-γύρω, λέει, όλα τα βουνά, οι κάμποι όλα ήταν γεμάτα αγγέλους, οπλισμένους. Μυριάδες. Χαμογέλασε ο Γιεζή, χαμογέλασε. Του λέει, τι βλέπεις, του λέει ο Άγιος. Λέει, ο Κύριος έστειλε στρατό να σε υπερασπιστεί, λέει. Δάσκαλε. Και πράγματι, σε λίγο όλες εκείνες οι 200.000 στρατό είχαν μείνει όλοι ξάπλα σκοτωμένοι. Είδες η δύναμη του Αγίου? Είδες η δύναμη, εδώ τι λέει, εν πλέον να ζούς η δικαιοσύνη, ισχύς πολύ. Ο Άγιος άνθρωπος, είδες τη δύναμη έχει? Εκείνον τον καλύπτει η χάρη του Κυρίου, τον υπερασπίζεται η χάρη του Κυρίου. Εμένα πώς να με υπερασπιστεί, που κάθε στιγμή, κάθε ώρα αμαρτάρω? Πώς να υπερασπιστεί? Ποιος να τρέξει σε μένα να με υπερασπιστεί, όταν κάθε στιγμή, κάθε ώρα, με τις πράξεις μου, με τα έργα μου, με τα λόγια μου, με τα μάτια μου, αποδιώχνω και το φύλακα αγγελό μου ακόμα. Και δεν έχω κανένα να είναι δίπλα μου να μην υπερασπίζεται. Εν πλεοναζούς η δικαιοσύνη ισχύς πολύ. Άκου και το αντίθετο. ιδέα ασεβής, ολόριζοι εκ γης απολούνται. Τους ασεβείς, βλέπεις, δεν λέει τους αμαρτωλούς, γιατί έχουμε κάνει τη διάκριση μεταξύ αμαρτωλού και ασεβούς. Αμαρτωλός είναι εκείνος αμάρτησε, μετά καταλαβαίνει το αμαρτημά του, πάει στο πνευματικό, παππούλια αμάρτησα, συγχώρεσέ με, κύριε μου συγχώρεσέ με, αμάρτησα. Κύριος δεν αντιλέγει. Ο ασεβής είπαμε είναι εκείνος που γελάει και αμαρτάνει και γελάει και κοροϊδεύει. Είδες δεν τι λέει για τους ασεβείς. Ιδέα ασεβείς ολόριζει. Είναι κανείς σας ρώτησε εδώ πέρα. Ξεπάτωμα, πώς το λένε. Ξεπάτωμα με τη ρίζα. Ξερίζωμα εντελώς. Τι λέει εκεί ο 36 ψαλμός που σας τον έχω πει πολλές φορές. Τι λέει ο 36 ψαλμός. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως ασκέντρους του Λιβάνου. Και παρήλθον και ούκη. Πέρασε λέει, πέρασα λέει δίπλα από τον ασεβή και τον είδα να καμαρώνει. Και μετά ξαναγύρισα πίσω και είχε περάσει το τρεπάνι του Θεού. Και δεν είχε αφήσει τίποτα. Ούτε ο τόπος λέει δεν ευρέθηκε. Εκεί που πάταγε και ο τόπος είχε καταστραφεί. Γι' αυτό μην αμφισβητείτε τη χάρη του Θεού. Γινείτε εσείς δίκαιοι, να γινούμε δίκαιοι, να είμαστε υποταταγμένοι στο θέλημα του Κυρίου και με σεβασμό και υπακοή και φόβο Θεού, να εργαζόμαστε το θέλημά του και μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι υπερασπιστής της ζωής σου. Ξεπάτωμα. Ολόριζη. Θα πάρει και τη ρίζα μαζί. Ευχής απολούτε. Μην καμαρώνεις για την ασέβειά σου. Μην περιφρονείς, μην λιδωρείς τον δίκαιο που τον βλέπεις και αγωνίζεται. Μην καμαρώνεις γιατί εσύ έχεις πολλά λεφτά. Μην καμαρώνεις γιατί εσύ ξέρεις και αμαρτάνεις και κοροϊδεύεις. Γιατί έφτασε η δίκη του Θεού. Και το ξεβάζωμα το έχει σίγουρο. Γιατί ο Κύριος είναι πολύ έλεος και πολύ έσπλαχνος, αλλά είναι και κάτι άλλο που δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Είναι και δίκαιος. Είναι πολύ έλεος και πολύ έσπλαχνος, αλλά είναι και δίκαιος. Οίκης δικαίων ισχύς πολύ. Εκεί μέσα σε εκείνο το σπίτι που γίνονται προσευχές, που διδάσκονται οι νόμοι του Κυρίου, που ο πατέρας διδάσκει τα παιδιά την ηθική, την ευσέβεια, την αγνότητα, την παρθενία, σε εκείνα τα σπίτια, τι λέει, υπάρχει πολύ δύναμη. Υπάρχει πολύ, είναι η χάρη του Θεού είναι. Ακούσατε τι έγινε κάτω και στη, πώς τη λένε, στη Ζαχάρου. Κάηκαν τα πάντα λέει, αλλά μερικά σπίτια των δικαίων μείνανε. Όπως και οι εκκλησίες μοιράνε. Βλέπεις προχώραγε, φωτιά προχώραγε, έφτανε στο σπίτι του δικαίου, χραπ, έστρεπε. Γιατί. Γιατί τη φύλαγε ο Θεός. Γιατί είδες τι λέει εκεί στον ψαλμό τον 148, πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος, πνεύματα και καταιγίδες, λέει τα ποιούντα των λόγων αυτού. Η φωτιά κάνει ότι της πει ο Θεός. Δεν πηγαίνει όπως λένε οι δημοσιογράφοι, ανεξέλεγκτη λέει, ανεξέλεγκτη φωτιά, ανεξέλεγκτη ρε, βλαμμένε. Ποια ανεξέλεγκτη. Υπό τις εντολές του Κυρίου είναι η φωτιά. Τα ποιούντα των λόγων αυτού. Και η φωτιά και το χαλάζι και το χιόνι, πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος, πνεύμα, καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Η φωτιά κάνει ό,τι της πει ο Θεός κάνει. Η φωτιά δεν είναι άψυχο. Άψυχο είναι, δεν είναι, έχει την ψυχή τη δικιά μας, αλλά έχει αυτή που ακούει τα κελεύσματα του Θεού και κάνει ό,τι της πει ο Κύριος. Για θυμηθείτε εκεί πέρα στη θάλασσα της Ιβεριάδος που κάποιο έπιασε, θυμάστε, τρικυμία και δεν άφηνε τίποτα, κόλευε να πνιγούν οι άλλοι, οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο, είδες τι είπε, τι είπε ο Κύριος. Πεφήμος. Μίλησε σε ποιον μίλησε, στον αέρα. Στη θάλασσα. Στον άνεμο, στην καταιγίδα. Πεφήμος. Σιώπα μιλάς. Εκείνο που λες εσύ στο παιδί σου και περιμένεις να σε ακούσει, ο Κύριος μπορεί και το λέει και στο βουνό. Ο Κύριος το λέει και στη θάλασσα. Ο Κύριος το λέει και στον αέρα. Ο Κύριος το λέει και στην καταιγίδα. Ο Κύριος το λέει και στην πέτρα. Και της λέει της πέτρας την ώρα του θανάτου του, την ώρα του σταυρώσεως, τώρα σπάσε. Και έσπαγαν οι πέτρες και άνοιγαν τα μνήματα. Έτσι δεν έγινε. Και ο ήλιος εσκοτίστη. Βλέπετε, ο Κύριος έχει διάλογο και μετάψυχη. Οίκης δικαίων ισχύς πολύ. Ας υπάρχει φτώχεια μέσα στο σπίτι. Ο πλούτος του δικαίου είναι ο Κύριος, δεν είναι τα λεφτά. Γι' αυτό μην κολλήσετε ποτέ στα λεφτά. Όποιος κόλλησε στα λεφτά, ξεκόλλησε από το Θεό. Τα χρήματα να τα έχεις μόνον δια τη μέρημνα, την καθημερινή μέρημνα, τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Να θυμάστε τον Ιώβ που τα έχασε όλα και τι είπε, ο Κύριος μου τα έδωσε, ο Κύριος μου τα πήρε. Και του τα έδωσε μετά. Ο Κύριος του τα έδωσε, του πήρε και το σπίτι, του πήρε και τα παιδιά, του πήρε και τα χτήματα, του πήρε και τα γύρια, του πήρε και τα πρόβατα, του πήρε και τα γελάδια, του πήρε τα πάντα, τα πήρε. Ο Ιώβ λέει δεν αμάρτησε. Τα ακούσατε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτές ήταν οι προφητείες που διαβάζαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εν πάση τούτης λέει ο Ιώβ ούχι ημαρτέν εναντίον του Θεού. Δεν αμάρτησε. Γιατί βλέπετε ήταν κρεμασμένος από τον Θεό. Λεφτά είχε, σπίτια είχε, περιουσία είχε. Δεν ήταν κρεμασμένος από αυτά όμως. Ανεξάρτητος ήταν. Εξαρτημένος μόνο από τον Θεό. Είδατε όταν και εγώ ήταν πέρα εκεί που βγαίναν στον δρόμο και πέραν οι δημοσιογράφοι. Είδατε, είδατε τι βλαστήμιας εναντίον του Κυρίου Χριστού, τον Κύριο, την Παναγία. Δεν αφήσαν τίποτα. Εκεί και εγώ ήταν οι περιουσίες τους, εκεί βλαστημάγα τον Χριστό. Ορίστε. Όλο αυτό το κακό, δηλαδή της φωτιάς, το επέτρεψε ο Θεός. Και... Βεβαίως το επέτρεψε. Βεβαίως το επέτρεψε. Κρίμα συνεισίδευε. Εκείνος ξέρει γιατί. Αλλά σας είπα μερικά πράγματα εκεί στη Ζαχάρο, σας είχα πει τότε για την εκπόρνευση όλων των οικογενειών. Καρποί δε ασεβών απολούνται και τελειώνουμε. Καρποί ασεβών απολούνται. Ποιοι είναι οι καρποί των ασεβών? Έχει και ο ασεβής έχει το χωράφι. Που όταν σπέρνει βλαστημάει. Και όταν μαζεύει ελιές βλαστημάει. Και σχρολογεί. Δεν έχω εδώ πέρα ένα πνευματικό παιδί μου να το σηκώσω να σας πει τι έκανε ο ίδιος. Πολύ ευλαβής άνθρωπος. Είχε έρθει στην εξομολόγηση και μου λέει, παππούλη, επιτρέπεται να μαζέψω ελιά στην Κυριακή? Λέω, όχι. Δεν επιτρέπεται. Μα, δεν επιτρέπεται. Θα με βρίζουν οι δικοί μου, εγώ μου λέει, δεν θα πάω. Να μην πας. Δεν έπαιγε. Αναγκάστηκαν και οι δικοί του να μην πάνε. Και μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες, επήγε. Δηλαδή πότε μαζεύουμε τις ελιές? Τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Έτσι. Αυτός πήγε Απρίλιο, Μάιο. Να σου δώσω να καταλάβετε. Υπάρχουν ελιές τότε? Όχι. Αυτός όμως είχε πάει νωρίτερα και τις είχε αγιάσει τις ελιές. Είχε πάρει αγιασμό και τις άγιασε. Και ήρθε κλαίγοντας και μου λέει, οι ελιές με περμέναν κρεμασμένες. Όλες. Του δόθηκε μια εβδομάδα ευκαιρία και πήγε και τις μάζεψε όλες τις ελιές. Το Μάιο! Εδώ, πατρινός, σημερινός. Πού είναι, εδώ, ζει το πνευματικό πέδιμο και κάτω, στην Κορίνθου κάπου μένει. Τι με κοιτάτε? Η πίστη κάνει θαύματα. Αρκεί να πιστεύεις. Άμα δεν πιστεύεις, είσαι άξιος της μοίρας σου. Καρποί ασεβών απολούνται. Του ευσεβούς ο Θεός τους φυλάει τους καρπούς επάνω εκεί. Ο Κύριος είδε τον αγώνα του, είδε την πίστη του, είδε τον αγιασμό που έκανε. Τις κράταγε ο Κύριος. Είχε στείλει άγγελο και τις φύλαγε. Αλλά του ασεβούς οι καρποί, ας πάνε να τους μαζέψει τον καιρό του, δεν θα βρει τίποτα. Το διάβαζα τώρα πριν φύγω από το σπίτι, διάβαζα λίγο το Δευτερονόμιο, το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Και τους λέει εκεί ο Κύριος, λέει στους Ισραηλίτες, εάν με ακούτε και τηρείτε τα προστάγματά μου, όλα θα σας άρεσε καλά. Άμα δεν με ακούσετε, 1000 στρέμματα θα σπέρνετε, 1 κιλό θα τρώτε. 1000 στρέμματα θα σπέρνετε, 1 κιλό θα φάτε. Έτσι, η αμαρτία είναι αυτή που τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνει ο Κύριος. Ενώ ένα στρέμμα θα σπείρει, 1000 κιλά θα φάει. Που ευσεβείς. Να πω κάτι, πάτε. Να πείτε. Είχα ένα παππούλι που ήταν παπάς. Είχα πάει με το παππούλι μου, της μητέρας μου, τον πατέρα, να οργώσουν το χωράφι, να σπείρουν. Και φύγανε νύχτα το χωριό. Αντί να πάρουν το σπόρο, φύγανε το σκύβαλο. Ναι. Και όταν φτάσανε στο χωράφι και είδαμε, είχε φωτίσει βέβαια, του λέει, παπά, μη ξεζέχνεις τα ξυστρώνεις τα ζώα, θα φύγουμε. Δεν φέραμε το σπόρο, φέραμε το σκύβαλο. Δημήτρη, του λέει, σκύβαλο φέραμε, σκύβαλο θα σπείρουμε. Και σπαίνει το σκύβαλο και έγινε ένα στάρι, σαν κόπανος. Ακούτε. Σχέδιο στάρι, βγήκε. Τα ακούτε. Ορίστε. Μαρτυρίες. Μαρτυρίες ζωντανές. Γιατί οι παλαιοί αδελφοί μου είχαν πίστη. Σκύβαλο φέραμε, σκύβαλο θα σπείρουμε. Οι παλαιοί είχαν πίστη. Όταν είχαν πιάσει οι φωτιές το καλοκαίρι, το περασμένο, εγώ ήμουν στο Άγιον Όρος. Τότε που καήκαν οι άνθρωποι. Και μου λέει ένας παππούλης, ένας μοναχός εκεί στο κελί που μέναμε, κλαίγοντας, γιατί και εγώ ήταν η περιουσία του κάτω εκεί στο χωριό, ήταν από τη Ζαχάρο αυτός κάτω εκεί, και κινδυνέψαν και οι γονείς του, μου λέει, παππούλη, να σου πω κάτι. Λέω, να μου πεις. Σας το είπα, νομίζω. Παλιά, μου λέει, όταν υπήρχε αβροχία, δεν έβρεχε δηλαδή, έλεγε ο παπάς, χριστιανοί μου, την Κυριακή μετά τη λειτουργία θα πάρουμε την εικόνα της Παναγίας, θα κάνουμε λιτανία. Το θαυμαστό δεν είναι ότι έβρεχε, γιατί όντως έβρεχε. Το θαυμαστό ποιο είναι? Η πίστης. Μου λέει, τους θυμάμαι, πάτερ, τη γιαγιά μου τη θυμάμαι. Εφεύγαν από τα σπίτια τους να πάνε στην εκκλησία με την ομπρέλα στο χέρι. Βέβαιοι ότι θα βρέξει. Και γυρνάγαμε βρέχοντας. Και αυτός είναι νέος μοναχός. Είναι μικρότερος από μένα, περίπου 3-4 χρόνια μικρότερος. Με την ομπρέλα στο χέρι έφευγε η γιαγιά μου. Με έπαιρνε από το χεράκι και πηγαίνα, μου λέγανε, σήμερα παιδάκι μου θα βρέξει. Θα βγάλω από την εικόνα της Παναγίας. Γιατί της έλεγα, λέει, εγώ, γιαγιά, πού πας? Λέει, ομπρέλα, είναι καλοκαίρι τώρα, πού πας? Έλα κοντά, θα βρέξει σήμερα. Και δεν προλαβαίναμε να τελειώσει η λιτανία, δεν προλαβαίναμε να φτάσουμε στα σπίτια μας και έβρεχε και ανοίγαμε τις ομπρέλες. Λοιπόν, τελειώσαμε, αδελφοί μου. Πρώτα ο Θεός, το ερχόμενο Σάββατο. Στο τέλος είπαμε να περάσετε να σας δώσω πρόσκληση για την εκδήλωση.